хтосьці чакае працягу прыгод мышкі Пік-Пік. Зараз мы іх і пачуем у выкананні артысткі Лікі Пташук. Чароўны куфэрык. Пепіта і высакародны разбойнік. У той час, калі дзікі кот Мурзік пайшоў выконваць апошнюю просьбу з'еўшага каштан пана Абадрана, котка Пепіта ляжала на канапе і чытала раман. Ах, калі б у жыцці былі такія высакародныя разбойнікі, як у кнігах, марыла котка Пепіта, і раптам на падаконнік адчыненага акна ускочыў незнаёмы горды кот. Яго зялёныя вочы злавесна ззялі, вусы грозна тапырыліся, шматлікія шнары і выдраныя кавалкі поўсці сведчылі пра сапраўдную ваяўнічасць. «Ах!» – усклікнула Пепіта. «Мяу! А хто вы?» «Я дзікі кот Мурзік», – адказаў госць. «Я прыйшоў пакараць зладзейку Пік-Пік, якая труціла майго лепшага сябра пана Абадрана. Мяу!» «Мяу! Як так?» – здзівілася Пепіта. «Мышка Пік-Пік – моя сяброўка. Яна нікога не можа атруціць. Тут нейкая памылка». «Мяу! Ну, раз так, – сказаў Мурзік, – толькі дзеля вашых чароўных вочак. Мяу! І не буду шукаць той асобу. Толькі, прызнацца, я не падсілкаваўся перад паляваннем». Пепіта была разумнай коткай. Хутка Мурзік ужо еў катлеты, запіваў малаком, адначасова размаўляючы з Пепітай. «Зразумела, чароўная дама, жывяце вы сытна, чыста, але сапраўднага жыцця вы не ведаеце. Хіба кошка можа сядзець у чатырох сценах? Няўжо ні разу вы не пабывалі на даху, не глядзелі на поўню? Мяу!» Пепіта слухала Мурзіка з захапленнем. Нарэшце яна пабачыла вольнага кота-разбойніка, які нікога не баіцца. Кот працягваў: «Самая смачная ежа, якую ты сам скраў ці здабыў бойцы. Мне шкада вас, чароўная пані. Мяу! Калі б вы захацелі, я паказаў бы вам, як жывуць сапраўдныя кошкі. Мяу!» Пепіта гатовая была ісці за Мурзікам хоць зараз, але той прасіў пачакаць да ночы, бо мае важныя справы ў падвале. Як вядома, Мурзік пайшоў за спадчыны пана Абадрана. Калі ж нічога не атрымаў, не надта засмуціўся. Па-першае, ён ужо пад'еў, а па-другое, яго вельмі ж цікавіла прыгожая хатняя котачка Пепіта. І калі сцямнела, вольны кот Мурзік ускочыў на падаконнік знаёмай кватэры, а Пепіта чакала свайго героя. «Ну што, мяу?» – горда сказаў Мурзік. «Скокнулі ўніз?» «Ой, баюся, мяу!» – спалохалася Пепіта. Але кот скочыў на зямлю, спіхнуўшы і Пепіту. І пачаліся начныя прыгоды. Мурзік знаёміў Пепіту з іншымі вольнымі катамі, вадзіў на дах, спяваў кашэчыя серанады і біўся з чорным аблезлым катом. Пад раніцу Пепіта стамілася ад уражанняў і захацела есці. Мурзік павёў яе да сабачай будкі, сказаў пільнаваць, а сам сунуўся туды і выскачыў з кавалкам сасіскі. Адначасова з будкі выскачыў вялізны сабака, і каты ледзь уцяклі. Мурзік прапанаваў Пепіце палову здабытай сасіскі. Пепіта пажавала і не змагла прыглынуць пачастунак. Сасіска была сапсаваная, брудная і да таго ж са слядамі сабачых зубоў. «Вау, да вось, цяпер можна і адпачыць», – заявіў Мурзік і павёў Пепіту ў падвал. «А, я тут павінна спаць, мяу!» – жахнулася Пепіта, убачыўшы халодную смярдзючую кучу пяску. «Мы вольныя каты, мяу!» – пачаў Мурзік, але Пепіта яго не даслухала. «Не-не-не-не-не, з мяне хопіць, я пайду да дадому. Мяу!» І пайшла. Мурзік доўга мяўкаў ёй услед, што з яе ніколі не атрымаецца сапраўднай коткі, але Папіта была абыякавай. Галодная, сонная, ледзь дабрыла котка да сваёй кватэры, а назаўтра прачнулася ад моцнага свербу. Мама заўважыла, што Папіта чухаецца, уважліва прыгледзелася да ейнай поўстачкі. «Блохі! Фу!» – сказала мама. «Адкуль толькі ў нашай Пепіты такая брыда?» Бедная Пепіта! Яна згарала ад сораму, ад агіды. Давялося выцерпець купанне са смярдзючым мылам і спецыяльнымі лекамі. Пасля гэтага Пепіта перастала марыць пра высакародных разбойнікаў і вольнае кашэчае жыццё. Конкурс прыгажосці. Аднойчы мышка Пік-Пік прачнулася днём. Відаць, ноччу не даела. Занепакоілася Пік-Пік і, каб супакоіцца, вырашыла пачытаць газету. Кожны дзень Веранічын тата крычаў: «Дзе мая газета? Знайдзіце маю газету!» І ўсе шукалі-шукалі, не знаходзілі. А гэта мышка Пік-Пік зацягвала татавы газеты да сябе ў норку і рабіла з іх талеркі аднаразовага карыстання. А ў часы бясоння можна было гэтыя талеркі пачытаць. І вось мышка убачыла на сваёй талерцы прыгожую аб'яву. «Сёння ў горадзе вялікая выстава кошак. Пераможца атрымае медаль і каўбасу». Але на слове «кошак» была пляма ад чарнічнага варэння, і бачнымі засталіся толькі тры апошнія літары «шак». І мышка Пік-Пік прачытала ў аб'яве так: «Вялікая выстава мышак». А калі пайшла гаворка пра каўбасу, яна вельмі ўзрадавалася. «Трэба схадзіць за гэтай каўбасой. Я, несумненна, самая тоўстая і прыгожая мышка ў горадзе». І мышка Пік-Пік выбегла з норкі з газетай пад пашкай. А каля ўваходу ўжо 3 гадзіны сядзела котка Пепіта і чакала Пік-Пік, каб злавіць яе. І вось тут мышка выбегла так шпарка, што Пепіта ледзь паспела яе заўважыць. «О! Куды гэта пабегла Пік-Пік з няўежнай газетай?» – здзівілася котка і пабегла за мышкай. Прабегла Пепіта ля дзяўчынкі Веранічкі. «А куды гэта так хутка пабегла Пепіта?» – здзівілася Веранічка і пабегла за коткай Пепітай. Прабегла дзяўчынка Вераніка ля сваёй мамы. «А куды гэта бяжыць так хутка мая дачушка?» – здзівілася мама і таксама пабегла за Веранікай. А за мамай пабег тата. Ён не паспеў нават здзівіцца, як ужо бег за мамай, за Веранічкай, за коткай Пепітай, за мышкай Пік-Пік, і таму здзівіўся на бягу. А мышка Пік-Пік уляцела ў вялікую залу выставы і аслупянела. Па ўсёй зале стаялі прыгожыя столікі, на якіх сядзелі прыгожыя каты. Катоў было многа-многа, і ўсе яны трымаліся вельмі важна, а між столікаў хадзіла камісія з каўбасой пад пахай. «Ах, ой-ой-ой», – падумала Пік-Пік, – «відаць, гэтыя каты з'елі ўсіх мышак і падманулі камісію, самі прыкінуліся мышкамі, каб з'есці каўбасу». Але тут на выставу прыбеглі котка Пепіта, дзяўчынка Веранічка, тата і мама. Камісія ўбачыла котку Пепіту і закрычала: «Гэтая котка самая лепшая!» І котку Пепіту пасадзілі на самы прыгожы столік, далі вялікую медаль і вялікую каўбасу. Дзядзькі-фатографы беглі вакол Пепіты з фотаапаратамі і фатаграфавалі яе, каб заўтра ва ўсіх газетах быў фотаздымак самай прыгожай коткі. І тата, І мама, і Веранічка былі вельмі задаволеныя, што ў іх жыве самая прыгожая котка. Усе дзядзі і цёці падыходзілі да іх, пыталіся, як завуць іх котку, колькі ёй гадоў і што яна есць на сняданак. Адна мышка Пік-Пік была незадаволеная, але не разгубілася, падпаўзла да Пепіты і скочыла на яе каўбасу. А калі каўбаса скончылася, мышка Пік-Пік сунула Пепіце пад паху сваю газетную талерку і ўцякла. А котка Пепіта не магла нават паварухнуцца, бо яна пазіравала фатографам. Дадому усе вярнуліся задаволеныя. Чарговыя старонкі кнігі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік» прагучалі выкананні артысткі Лікі Пташук.